mpaka pindi ambapo watakapofunguliwa, idha futihat, itakapofunguliwa Ya'juj wa Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, na wao kutokamana na kila muinuko, yansiluna, wanakwenda haraka. Waqtaraba al-wa'du al-haqq, na imekurubia ahadi ya Allah ya kweli, kwa maana ya kutoka kwao. Akaendelea muallif akasema, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innaha lan taquma as-sa'a, hakika kwa hayo litangulia, hakitosimama kiyama, hatta tarau qablaha ashru ayat, mpaka mzione kabla yake aya 4 aya 10. Hakitoweza kusimama kiyama mpaka muone alama 10. Kabla ya kiyama kusimama, kuna alama zitaanza, wa hiya alamatul kubra, nazo ni zile alama kubwa. Li anna alamati saa tanqasimu ila qismaini, alamatu sughra wa alamatu alkubra. Kuna alama ambazo ni ndogo ndogo na kuna alama ambazo ni kubwa kubwa. Alama ndogo ndogo ni zile ambazo kila kukicha zinazidi kutokea, kila kukicha zinazidi kutokea, kama vile dhuhuru aljahli, kudhihiri kwa ujinga. Hiyo ni katika alama, alama miongoni mwa alama za kiyama, lakini ndogo. Lakini alamatul kubra zenyewe zikitokea, basi zitakuwa ni mutawalia, zenye kufuatana, na zenyewe haziwi isipokuwa kina zinaonesha ukaribu wa kiyama. Kwa hiyo Mtume anasema hakitosimama kiyama mpaka zionekane, mpaka mzione kabla zake, kabla yake alama 10 za kiyama. Fadhakara Mtume akataja ad-dukhan, nao ni moshi, wad-dajjal, nao naye mwingine, alama nyingine ni ad-dajjal, kutokea kiumbe huyo ambaye ni dajjal. Ad-dukhan ni moshi, miongoni mwa alama za kiyama ni kutokea moshi. Na vile vile, pamoja na kwamba kuna baadhi ya ulama wanaonesha ya kwamba ule moshi uliotokea katika ahadi nabii alayhi salatu wasalam, wanaona kwamba ni hiyo dukhani inayokusudiwa, lakini ala al-asahi, kauli iliyokuwa sahihi ni kwamba ad-dukhan, moshi bado haujatokea, nao utakuwa unatembea ukitokea mpaka kwenye vitundu vyote vya mwanadamu, utakuwa unamtokea moshi huu. Wad-dajjal, na vile vile dajjal, wad-dabba, na mnyama. Watulu'u ash-shams min maghribiha, na vile vile alama nyingine ya kuonesha kwamba kiyama kimekaribia ni kuchomoza jua kutoka magharibi yake. Kawaida jua linachomoza kutoka magharibi, kutoka mashariki. Sasa ukiliona jua yatokea magharibi, kadhalika lam tamfa imanak, ujue kwamba imani yako haitokunufaisha chochote. Na ndio utakuwa muda ambapo tauba ya mtu itakuwa imefungwa, haiwezi kubaliwa jua likichomoza magharibi. Wa nuzula Isa ibn Maryam, na vile vile kuteremka Isa mwana wa Maryam. Na alama nyingine wa Ya'juj wa Ma'juj ni kutokea hawa viumbe ambao ni Ya'juj wa Ma'juj, wa thalathata khusuf, na vile vile maporomoko matatu, khasfun bil mashriq, khasfu ambayo itakayokuwa inatokea mashariki. Na hii khasfu kama vile walivyosema ulama, mujaddadan bi makanin muayyan, muhaddadan bi makanin muayyan. Khasfu hii, maporomoko haya ni muhaddad bi makanin muayyan, yamewekwa mipaka kwamba inatokea mahala fulani, sio kwa maana maporomoko yatokea kila sehemu, la, bali ni muhaddad bi makanin muayyan. Wa yakunu ala qadri, ala qadri zaidin makhif, itakuwa kiwango ambacho kimekadiriwa kisawasawa. Kwa hiyo khasun bil mashriq wa khasun bil maghrib, na vile vile maporomoko yatakayotokea katika miji ya magharibi, wa khasun bi jaziratil arab, na maporomoko yatakayotokea magharibi au yatakayotokea katika visiwa vya Waarabu. Maporomoko maana yake inasema kwamba ni ardhi kudidimia ndani ya ardhi, yani maporomoko kwa maana tunayo ardhi na tunadidimia chini, ndio khasfun. Wa khasfun bi jaziratil arab, kile kisiwa cha Waarabu chote kimekusanya nchi karibuni 10 na ngapi au 20 na ngapi, basi kuna maeneo hayo khasfu itatokea katika maeneo hayo. Wa akhiru dhalika, na alama ya moto au na alama ya mwisho kabisa katika hizo alama za kiyama kubwa, ni narun, ni alama ya moto. Kwa maana ukitokea moto ambao ukiona huo moto, taqilu haithu qalu, kama anavyosema Mtume alayhi salatu wasallam, moto ule utakuwa unalala pale ambapo watu wanalala, na utawapeleka watu ila ardhi al-mahshar, moto ule utawapeleka watu mpaka katika ardhi ya mahshar, kiasi ya kwamba unawasogezea, unawasogeza, unawasogeza wale moto. Mkisema tupumzike, na yeye anasema nyuma yenu pale unakaa, mkisema tusogee, nasogea hivyo mpaka mtafika katika uwanja wa mahshar. Kwa hiyo hiyo ndio alama ya mwisho kabisa miongoni mwa alama za kiyama. Alama ya mwisho ni moto, takhruju min al-yamani, moto huu unatoka katika miji ya Yemen, miji ya Yemen. Ndio maana katika riwaya inaonyesha kwamba Mtume alayhi wasallam, au riwaya inaonyesha kwamba katika milima iliyopo mji wa Yemen, au milima iliyopo katika miji ya Yemen, kuna milima ambayo ndio moto utakaotokea hapo. Ipo milima katika miji ya Yemen, lakini wewe huwezi kujua kwamba ni milima gani, kwa sababu mji au nchi ina milima mingi. Kwa hiyo alama ya mwisho ni moto, na moto wenyewe utaanza kutokea katika nchi ya Yemen. Tatrudun nasa ila mahsharihim, unawafukuza watu, ule moto unawafukuza watu kwenda katika sehemu yao ya kukusanywa. Rawahu Muslim, hadithi hiyo imepokea Imam Muslim, na tafasili ya hadithi ipo kwa wanachuoni, na vile vile vitabu vikubwa vya hadithi vimeelezea kila alama na dalili zake na vielelezo yake. Wa qiswatuhum tayyib, na qisa zata, anaendelea muallifu baada ya kuonesha kwamba nani hadithi hii mahali shahidi kutokea, kuonesha kwamba miongoni mwa alama za kiyama ni ya Ajuj wa Maajuj, kutokea hawa viumbe ambao ni ya Ajuj wa Maajuj. Akasema muallifu, wa qiswatuhum fi hadithi Nawas ibn Sam'an, na qisa cha ya Ajuj wa Maajuj kimezungumzwa katika hadithi ya nani, ya Nawas ibn Sam'ani, inayosema kwamba anna an-nabiy alayhi salatu wasalam qala fi Isa ibn Maryam, Mtume alayhi salatu wasalam alisema kuna kwa Isa mwana wa Maryam, qala fi Isa ibn Maryam ba'da qatlihi ad-dajjal, baada ya Isa kumuua Dajjal. Mtume anaendelea anasema baada ya Isa yeye kumuua Dajjal, fa bainama huwa kadhalika, wakati ambapo yeye yupo katika hali hiyo kwamba ameshamuua Masihi Dajjal, idh auha Allahu ila Isa, ghaflatu Allah subhanahu wa ta'ala anamtirimshia wahyi kwa Isa mwana wa Maryam, anni qad akhrajtu ibadan li, hakika yangu mimi, Allah anasema nimewatoa waja kwangu mimi, nimewatoa waja kwangu mimi, la yudani li ahadi biqitalihim, la yudani li ahadihim ay la quwwata wala taqatan li ahadin, hana nguvu mtu yoyote, biqitalihim, kwa kuwaua, faharriz ibadi ila tur, basi faharriz ay fadhum ibadi, wa kusanye waja wangu, ila tur, kwenda katika mlima wa Tur, wa yab'athu Allahu ya Ajuj wa Maajuj, na Allah subhanahu atawatuma ya Ajuj wa Maajuj, wa hum min kulli janib, min kulli hadabin yansilun, nao hao ya Ajuj wa Maajuj kutokamana na kila muinuko, wao watakuwa nakwenda kwa haraka. Muinuko kawaida yake watakwenda polepole, lakini ule muinuko wote sawa ni mlima, muinuko wa vipi, wao hawa viumbe ya Ajuj wa Maajuj kwenye muinuko wote wao wanakwenda haraka mno. Wahum min kulli hadabin yansilun fayamurru awailuhum, wao atapita mmoja yule wa mwanzo wao, fayamurru awailuhum, atapita wa mwanzo wao katika hao ya Ajuj wa Maajuj, ala buhairati tabariya, katika ziwa linaloitwa Tabariya. Tabariya, atapita mmoja wao yule wa kwanza kabisa kutoka, atapita katika ziwa Tabariya linaloitwa Tabariya. Fayashrabuna ma fiha, wale wa mwanzo watakopita watakunywa yaliyomo ndani ya kile na lile ziwa. Fayashrabuna ma fiha wayamurru akhiruhum, na atapita wa mwisho wao, au na watapita wa mwisho wao, wayakulu, na watasema wale wa mwisho wao, laqad kana bihadhihi marrata ma, palikuwa hapa mara fulani, kipindi fulani kulikuwa kuna maji hapa, thumma yasiruna, kisha wanatembea wanakwenda tena, hatta yantahu ila jabal al-khamr, mpaka watakapokomea na kufika mwisho kabisa kwenye mlima wa al-khamr, wa huwa jabalun baitil maqdis, na mlima huo ni mlima uliopo katika baitil maqdis. Fayakuluna, watasema لقد قتلنا من في الارض, kwa hakika tayari tumeshaumaliza na tumewaua watu waliomo ardhini, tayari tumeshaumaliza. Kwa maana watakuwa natembea kwenye kila sehemu, wanatafuna vitu, wanakula watu, wanakula nini. Kwa hiyo watakuwa wamemaliza watu ardhini. Kwa hiyo baada ya kuwa wamefika katika mlima huu wa Jabal Khamr uliopo katika Baitul Maqdis, watazungumza kwa kusema laqad qatalna man fil ardh, kwa hakika tayari sisi tumeshawaua waliomo ndani ya ardhi. Halumma falnuqat falnaqtul man fis sama, njooni sasa, halumma njooni tuweze kuwaua waliomo ndani ya mbingu au waliopo juu ya mbingu. Man fis sama fayarmuna binishabihim ila samai, basi baada ya hapo wanarusha mishale yao kwenda mbinguni. Wayaruddu Allahu alayhim binishabahum, anairejesha Allah subhanahu kwa wao au juu yao ile mikuki yao. Makhdubatan dama, imetota damu. Wayahsuru nabiyullahi wa ashabuhu, na vile vile watajikusanya au watajidhibiti manabii wa Allah subhanahu na masahaba zake watajidhibiti. Hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim, mpaka itakapokuwa kwamba kichwa cha ng'ombe cha mmoja wao, khairan min 100 dinar, ni bora kuliko dinari 100. Dinari li ahadihim al-yawma fayarghabu nabiyullah Isa. Kwa hiyo baada ya wao kurudisha mishale yao, nabii wa Allah atawakusanya watu wake. Kwa hiyo baada ya kuwakusanya watu wake, kichwa cha mmoja kati ya hao kitakuwa ni bora kuliko dinari 100 cha mmoja katika ya Ajuj wa Maajuj. Kisha nasema fayarghabu nabiyullah Isa, fayarghabu maana yake atajikurubisha na kujibembeleza kwa Allah, nabii wa Allah Isa wa ashabu na watu wake, ila Allah. Fayursilu Allah alayhim an-naghfa, baada wao sasa kuona hali ya wale Ajuj wa Maajuj wamekuwa kichafua mazingira, basi Isa na watu wake watamwelekea Allah subhanahu na kumuomba. Fayursilu Allah alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala atawatumilizia juu yao hao ya Ajuj wa Maajuj, an-naghfa ay vijidudu fi riqabihim, hivyo vijidudu vitakuwa vinaangukia katika mashingo yao. Fayusbihuna farsa, wataamka asubuhi hali ya kuwa tayari wameshakufa. Kama uti nafsin wahida, kufa kwao kutakuwa ni kama vile kufa kwa mtu mmoja tu, yani ni ghafla na kufa wote. Allah anatuma vijidudu vitawaangukia kwenye mashingo yao, na wataamka asubuhi farsa wamekufa wote. Kama uti nafsi wahidatin, kama vile nafsi ya mtu mmoja tu imekufa. Thumma yahbitu nabiyullahi Isa wa ashabu ila al-ardhi, kisha wataporomoka, kwa maana watakwenda, atakwenda nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Isa na watu wake kwenda ardhini. Fala yajiduna mawdi'u shibrin illa mala'ahu zahmuhum, hawatopata sasa. Fala yajidun, yani Isa na watu wake, baada ya kuwa ya Ajuj wa Maajuj wameshakufa, hawatopata mawdi'u shibrin, sehemu yote yenye urefu wa shibri moja hawatoikuta. Illa mala'ahu, isipokuwa sehemu hiyo itakuwa imejazwa. Zahmuhum ay natnul jiaf, kwa maana ni kile kinyaa kile cha mzoga. Watakuta ile sehemu ile ya mawdhi'i shibrin itakuwa imejawa na harufu mbaya ya kama vile ya mzoga. Zahmuhum, na vile vile wanatnuhum, natnu maana yake vile vile ni kinyaa. Fayarghabu nabiyullah Isa atapotembea katika ardhi baada ya wao kuwa wameshakufa, hawatokuta katika ardhi usawa wa shibri moja, isipokuwa kuna jizoga limeshakufa la Ajuj wa Maajuj, tena linatoa harufu mbaya, natni, harufu ya kinyaa kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo, fayarghabu nabiyullah Isa atajikurubisha pia nabii wa Allah Isa ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayursilu alayhim tayra, Allah subhanahu atatumia au atatuma juu ya hao ya Ajuj wa Maajuj ndege. Hao ndege ka'anaqil bukhti, ndege hao ni kama vile mashingo ya ngamia. Fatahmiluhum, wale ndege watakuwa wanawabeba wale ya Ajuj wa Maajuj. Fatatruhuhum haythu shaa Allah, wale ndege watakuwa wanawanyakua na kwenda kuwatupa. Faturahuhum, wale ndege watawatupa wale ya Ajuj wa Maajuj. Haythu shaa Allah, pale anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Walhadith rawahu Muslim. Kwa hiyo hii ni habari fupi tu ya kuelezea jinsi gani Allah atakavyoondosha Ajuj na Majuj baada ya kufanya ufisadi wao katika ardhi. Nabii wa Allah Isa alayhi salatu wasalam atamuelekea Mola wake. Baada ya kumuelekea Mola wake, Allah subhanahu wa ta'ala atatuma an-naghf, maana ni vijidudu. Vile vijidudu vile vitakuja kuwanasa katika mashingo yao, vitawanasa mashingo yao. Wataamka asubuhi, Isa alayhi salatu wasalam na watu wake wataamka asubuhi, watakuta watu ya Ajuj na Majuj wote wamekufa, kama vile amekufa mtu mmoja tu, vile vijidudu vimeangukia kwenye mashingo yao na wanakufa wote kama vile amekufa mtu mmoja. Baada ya hapo sasa, kwa kuwa wapo ardhini, harufu yao inazidi kuwa mbaya katika ardhi, kwa maana hauwezi ukapata sehemu ya shibri moja isipokuwa utakuta kuna ya Ajuj na Majuj yamekufa. Kwa hiyo huwezi ukaenda katika ardhi isipokuwa utakuta ardhi yote imechafuka, wao wamekufa. Kwa hiyo ardhi itakuwa inaita zahmu, itakuwa inaita yani harufu ya mizoga iliyokufa, eh, harufu itakuwa ni kali. Isa alayhi salatu wasalam atamuelekea Mola wake. Baada ya kumuelekea Mola wake juu ya kuondoshiwa na ule udhia, Allah atatuma ndege. Wale ndege watakuja pale, watawadokoa wale pale, watawatafuna au watawameza au watawafanyaje, watawanyakua. Kisha wale ndege watakwenda kuwatupa ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka yeye, Maula subhanahu wa ta'ala. Waqala rahimahullahu ta'ala khuruji dabba, kutoka kwa dabba. Ad-dabba lughatan, neno dabba ki lugha, kullu ma dabba 'ala al-ardhi, kila chenye kutembea juu ya ardhi. Wal muradu biha huna, na makusudio na kusudiwa hapa, ad-dabba allati yukhrijuha Allah quruba yawmi qiyam as-sa'a, ni yule dabba ambaye yukhrijuha Allah, atamtoa Allah subhanahu wa ta'ala quruba qiyam as-sa'a, karibu karibu kabisa na kusimama kiyama. Wa khurujuha thabitun bil Qur'ani was sunnah, na kutoka kwa dabba huyu, na kutoka kwa dabba huyu kumethibiti kwenye Qur'ani na sunnah. Na dabba ni mnyama. Wa idha waqa'a alqawlu alayhim, Allah subhanahu anasema wa idha waqa'a alqawlu alayhim, na pindi na wakati ambapo itakapowatokea wao, kwa maana kauli itakapowatokea wao, alayhim juu yao, akhrajna lahum dabbatan, tutawatolea wao mnyama, min al-ardhi, kutoka ardhini, tukallimuhum, mnyama huyo anatokea ardhini, tukallimuhum, atakuwa na wazungumzisha wanadamu, anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun, akiwaambia huyo mnyama kwamba watu wamekuwa kwenye alama za Allah hawaziyakinishi, hawaziamini tena. Huyo mnyama atakuwa na wazungumzisha watu, anawakuta watu kwenye mahala wamekaa wameghafilika, anawaambia, anawapa nasaha. Mnyama miongoni mwa alama hizo za kiyama ni kutoka mnyama anayetokea ndani ya nini, ndani ya ardhi. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na Allah anasema, innaha lan taquma as-sa'a hatta taraw qablaha 10 ayat, hakika kitosimama kiyama mpaka muone kabla yake alama 10. Wa dhakara minha, na akataja ndani ya hizo alama 10 ad-dabbatu, ni kutokea mnyama. Rawahu Muslim wal hadith rawahu Muslim. وليس في القران والسنه الصحيحه ما يدل على مكان خروج هذه الدابه, na hakuna katika Qur'ani na sunna, tena sunna ambazo ni sahihi, yale ambayo yanojulisha ala makani khuruji hadhihi dabba, sehemu atakapotokea mnyama huyu, hakuna. Wasifatuha, na vile vile sifa yake, hakuna. Wa inna ma waradat fi dhalika, na hakika si vinginevyo zimepokelewa katika hilo ahadith, zimepokelewa kuna kwa hilo sifa hadithi ambazo fi sihhatiha nadhar, usahihi wa hadithi hizo kuna kuangaliwa. Wa dhahirul Qur'an, na uwazi wa Qur'ani, innaha dabbatun, hakika yeye atakuwa ni mnyama, tundhirun nas, mnyama atakayekuwa akiwaonya watu, biqurbil adhabi wal halaki, anawaonya watu kwamba jamani, kumekurubia, imekaribia jamani adhabu, na yamekurubia maangamivu. Wallahu a'lam, na sheikh anasema hivyo. Mulakata maneno haya ni kwamba sifa za mnyama huyu yukoje, mkubwa kiasi gani, mrefu mwembamba, sifa zake zikoje. Anasema zimepokelewa hadithi za kumzungumzia mnyama huyo kwamba yukoje, lakini anasema muallifu kwamba usahihi wa hadithi hizo unaangaliwa, kwa maana una mashaka. lakini dhahiri ya Qur'ani imekuja kwamba mnyama huyu atatokea, atakuwa na waonya watu na kuwaambia jamani, umekaribia adhabu, adhabu imekaribia, na vile vile maangamivu yamekurubia. Basi ndio dhahiri ya Qur'ani inavyosema. Kwa hiyo hiyo ni alama miongoni mwa alama. Khamisan tulu'u shamsi min maghribiha, miongoni mwa alama zingine ni kuchomoza jua kutokea magharibi mwake. Tulu'u shamsi min maghribiha thabitun bil kitabi wa sunna, alama hii imethibiti kutoka ni Qur'ani na vile vile sunna sahiha. Qala Allah ta'ala, Allah amesema, yauma yaati ba'du ayati rabbik, siku ambapo zitakapokuja baadhi za alama za Mola wako, la yanfa'u nafsan imanuha, haitonufaishwa nafsi imani yake na imani, au nafsi haitonufaishwa na imani kipindi hicho. Lam takun amanat min qablu, nafsi hiyo ilikuwa haijaamini kabla, au kasabat fi imaniha khaira, au imechuma katika imani yake khairi yoyote. Kwa maana ya kwamba jua likichomoza magharibi, ujue kwamba yule ambaye ndo anaanza kuamini sasa, imani yake haitokubaliwa, kwa maana tauba yake haitokubaliwa. Kwa sababu gani? Lam takun amanat min qablu, hii ni alama ya mwisho ya kufunga mlango wa tauba. Kwa maana mtu akiona sasa labda jua limechomoza magharibi, ndo aanze kujikurubisha kwa Mola wake, ewe Mola wangu nisamehe, ewe Mola wangu nimekosea, basi Allah anasema na Qur'ani, la yanfa'u nafsan imanuha, hiyo nafsi yako hiyo, imani hiyo ambayo unaileta sasa hivi haitoinufaisha. Kwa sababu gani? Lam takun amanat min qablu, kwa sababu ulikuwa kabla ya hapo haujaamini chochote, au kasabat fi imaniha khaira, au nafsi yako haijachuma kabla ya hili jambo la kutokea jua magharibi, ilikuwa haijachuma khairi yoyote. Walmuradu bidhalika tulu'u shamsi min maghribiha, na makusudio ya hapo ni jua kuchomoza magharibi mwake. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume alayhi salatu wasalam, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at, haitosimama qiyama mpaka kichomoze lichomoze jua kutoka magharibi. Fa idha tala'at, likichomoza hilo jua, wa ra'aha an-nasu, na watu wakaliona jua kwamba limechomoza magharibi, amanu ajma'un, wote wataamini, wadhalika hina, na hilo sasa utakuwa ni ule wakati ambao, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, ni ule wakati ambao imani hainufaishi chochote. Wal hadithu muttafaqun alayhi, hadithi nao ni muttafaqun alayhi. Ama swala la nyuma hapo, tumezungumza swala la dabba, la mnyama, swala la mnyama, swala la mnyama kama alivyosema muallifu, zimepokelewa hadithi nyingi kuhusiana mnyama, na zote hizo amesema kwamba hadithi nyingi usahihi wake unabidi uangaliwe. Kuna baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba mnyama huyu, qalu annaha thu'banu, wamesema mnyama huyu bila shaka atakuwa ni nyoka. Qalu annaha thu'banu, na wengine wanasema kwamba huyu atakuwa ni nyoka. Na wengine wakasema wamakhluqun wa raju wa makhluqun, ni nyoka tena ameumbwa, ni kiumbe kabisa. Wayujadilu an-nas, atakuwa pia anajadiliana na watu. Wamesema baadhi ya watu wale kwamba ni nyoka, na atakuwa yujadilu an-nas, anajadiliana na watu mjadala, kwa nini wendi, kwa nini unafanya hivi, kwa nini unafanya hivi, eh, na mtu mwingine atahoji, anajadiliana kama ni nyoka na vile vile ni kiumbe tena anajadiliana na watu. Lakini kullu hadhihi kama alivyosema muallifu asharih rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa alama zingine, wa adhabu alqabri wa na'imuhu haqqun, anadia asema na adhabu ya kaburi na neema za kaburi ni za kweli. Adhabu ya kaburi ni ya kweli, na neema na raha na starehe za kaburini zote hizo ni za haki, zipo. Waqad ista'adha an-nabiy alayhi salatu wasalam minhu, na mtume alayhi salatu wasalam ametaka kinga kwa Allah subhanahu kutokana na adhabu ya kaburi. Wa amara bihi fi kulli salatin, na ameamrisha watu wajikinge na adhabu ya kaburi katika kila swala. Wa fitnatul qabri haqqun, na fitna na mitihani ya kaburini ni ya kweli, ipo. Wa su'alu munkari wa nakir haqqun, na swali la munkar wa nakir ni maswali ya kweli, yapo. والبعث بعد الموت حق نكففوا بعد يكوفا نكوكويل كوبو وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نهو أتكوى نولي وكاتي أمبابو ينفخ إسرافيل أنا بوليزا إسرافيل عليه السلام في الصور برقومو برقومو كنت أمبابو إسرافيل أنا بوليزا ndio alama ya wazi kabisa ya watu kufufuliwa na kuelekea kwa Mola wao. Qala Maula Subhana fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Ghafla na wao sasa hao wanadamu min al-ajdathi kutoka makaburini ila rabbihim yansilun wanaelekea kwa Mola wao kwa haraka sana. Baada ya kuwa wameshapuliza baragumu Israfil watu watatoka min al-ajdathi kutoka makaburini ila rabbihim yansilun wakielekea kwa Mola wao hali ya kuwa wanakwenda kwa haraka. Masaili ya adhabu al-qabri na naimuha na fitnatuha. Kwanza kabisa tunasema kwamba al-mu'tazila, kundi la mu'tazila, yunkiruna adhabu al-qabri, kundi la mu'tazila. Mu'tazila ni kundi kubwa ndani na vifaranga. Miongoni mwa vifaranga vya Mu'tazila ni maibadhi. Miongoni mwa vifaranga vya Mu'tazila ni maibadhi. Sasa hawa Mu'tazila kwa ujumla wao wanakanusha yunkiruna adhab al-qabr. Wanakanusha kwamba kaburini hakuna adhabu. Na vile vile ar-Rafida, mashia nao wanakanusha kwamba siku ya kiyama au ndani ya kaburi hakuna adhabu wala nini. وحجتهم ندليل yao na hoja yao yakanusha kwamba ndani ya kaburi hakuna adhabu wala na'im annahu lam yarid fil qur'ani kwamba ndani ya qur'ani hakuna aya inayosema kwamba ndani ya kaburi kuna adhabu hakuna. Ar-Rafida wal Mu'tazila wanasema hayo maneno kwamba ndani ya kaburi hakuna adhabu. Hoja yao wanasema kwamba haijapokelewa ndani ya qur'ani inaonyesha hivyo. ونرد عليهم تنواجب نكوانبيا أنه ليس بصحيح قولينه هي نيه معتزلة نكيلا من يكسمكم بقبوليني هكونا ذاب قولينه سيو صحيح. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله تعالى كتابا. الإمام البيهقي أمتونغ كتاب كنا تزنمزي على عذاب القبر كنا تزنمزي عذاب يا قبري. Ndani ya kitabu hicho ametaja hadithi nyingi na aya nyingi zinazoonyesha adhabu ya kaburi. Moja ya aya inayothibitisha ndani ya kaburi kuna adhabu ni ile habari ya watu wa Firaun. Allah aliposema an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Watu wa Firaun wako na makaburi yao mizikwa. Allah anasema an-naru yu'raduna 'alayha, moto unapitishwa 'alayha juu ya hayo makaburi au ndani ya hayo makaburi, ghuduwa wa 'ashiyya, asubuhi na jioni moto. Wa yawma taqumu sa'atu, na siku kiyama kitakaposimamishwa. Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab, amri takuja kuambiwa waingizeni watu wa Firauni kwenye adhabu kali. Ushahidi hapo an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya, moto unapitishwa ndani yao ndani ya makaburi yao asubuhi na jioni. Hii ni uthibitisho wa wazi kabisa. Wakadhalika aliposema wa fitnatul qabr, wa fitnatu al-qabr haqqun, na fitna ya kaburini ni ya kweli. Kwa hiyo swali nayo ni maswali. Fitna na kusudia hapo ni maswali. Wa fitnatul qabr maana yake ni maswali. Labda tumalizie faida katika nukta hiyo. Faida inayopatikana katika nukta hii ni kwamba fitnatul qabr hal hiya li hadhihi al umma au li ummati sabiqa. Fitna ya kaburini ni hasa ni maalumu kwa umma wetu huu au hata umma uliopita nyuma, nyumati zilizopita nyuma? Je, fitna ya kaburini ni ya umma huu au hata umma uliopita nyuma? Waljawabu khilafu inda alulama, jawabu ni kwamba kuna khilafu kwa wanachuoni katika masaili kama haya. Faqad warada alhadithu ala annahu khassatan lihadhihi alumma, zimekuja hadithi zinaonesha kwamba adhabu hii ni haswa kwa umma huu. Wa amma fil umami sabiqa, na amma fitna katika nyumati zilizopita, wallahu a'lam, lakini hadithi nyingi zimekuja zinaonesha kwamba adhabu ya kaburini ni khasatan li hadhihi al umma. Basi tuishie hapa ya kuendelea kuzungumzia habari za fitnatul qabri na sharhi ya Sheikh Muhammad صالح العثيمين نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يعيذنا من الرياء والسمعة وأن يرزقنا علما نافعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.